Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart LG 65 cali Nano Cell. Teraz za jedyne 3999. Taniej o 1000 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexo. Teraz za jedyne 699. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 czerwca. Minęła już 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W ponad 100 miejscach w Polsce mieszkańcy wybierają lokalne władze. Trwa tam cisza wyborcza. Porażka polsko-amerykańskiej pary w finale turnieju Rolanda Garrosa w Deblu. Górą Czeszki. W Polsce wykonano już ponad 24 miliony szczepień przeciw COVID-19. Dotarła kolejna dostawa szczepionek. W ponad 100 miastach i gminach w Polsce trwają przedterminowe wybory miejscowych władz lub referenda lokalne. Mieszkańcy Rzeszowa wybierają prezydenta miasta. Do zakończenia głosowań, czyli do godziny 21, obowiązuje tam cisza wyborcza, przypomina komisarz wyborczy sędzia Marek Mazur. Nie można zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów, manifestacji, wygłaszać przemówień, ulotek rozdawać, jakikolwiek inny sposób prowadzić agitację związaną z referendum, również w tym czasie zabrania się podawania sondażu. O ile w wyborach tych ogólnopolskich podaje się frekwencję wyborczą, o tyle tutaj frekwencji się nie podaje, dlatego że to jest element bardzo istotny z punktu widzenia ważności referendum. Cisza wyborcza dotyczy też internetu oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich, które swoim zasięgiem obejmują teren, gdzie odbywają się wybory lub referenda. Czeszki lepsze od pary polsko-amerykańskiej i to one zostają mistrzyniami Wielkiego Szlema w Deblu na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek i Bethany Matek-Sands przegrały w finale turnieju z Barborą Krejcikową i Kateriną Siniakową 4-6, 2-6. Polka po raz drugi wystąpiła w decydującym meczu zmagań tej rangi. W poprzedniej edycji imprezy Iga Świątek triumfowała indywidualnie, a w Deblu zatrzymała się na półfinale. Więcej o finale Debla turnieju French Open w sporcie tuż po serwisie. Ponad 24 miliony 300 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi wykonano już w Polsce, z czego wczoraj ponad 300 tysięcy. Dziś do kraju dotarło ćwierć miliona szczepionek Moderny, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. To ostatnia zaplanowana na ten tydzień dostawa. W ostatnich dniach przewieziono do Polski w sumie prawie 2,5 miliona szczepionek AstraZeneca, Pfizera oraz Johnson & Johnson. Francja zaszczepiła ponad 30 milionów osób przeciwko COVID-19, podał tamtejszy resort zdrowia. W sumie niemal 45% społeczeństwa przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki. Rządowi eksperci tłumaczą, że Francja osiągnie zbiorową odporność, gdy zaszczepi się 90% Francuzów powyżej 12 roku życia. Francja osiągnęła próg 30 milionów zaszczepionych 3 dni wcześniej niż zakładano. Obie dawki preparatu przyjęło ponad 15 milionów osób, czyli 22% społeczeństwa. Zbiorowa odporność jest widoczna na horyzoncie, stwierdził w wywiadzie dla tygodnika Le Journal du Dimanche profesor Alain Fischer, odpowiedzialny za kampanię szczepień. Ekspert wskazał, że konieczne jest zwiększenie liczby zastrzyków wśród Francuzów, którzy nie czują się zagrożeni koronawirusem, należących przeważnie do grupy wiekowej 18-45 lat. Francuscy eksperci twierdzą, że dalsze znoszenie restrykcji sanitarnych będzie zależało od tempa szczepień i rozwoju nowych mutacji SARS-CoV-2. Wczoraj na uczelni w Strasburgu wykryto ognisko indyjskiej odmiany patogenu. 4 osoby zaraziły się zmutowaną formą wirusa, a 43 osoby miały kontakt z chorymi. Ogólna sytuacja epidemiczna we Francji jest coraz lepsza. Służba zdrowia notuje średnio 5 tysięcy zakażeń dziennie, co stanowi najniższy poziom od 10 miesięcy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ruszyła szkolna pomoc koszalińskiej Caritas dla uczniów. Przybory dostaną uczniowie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz polskie dzieci na Litwie i Ukrainie. Dyrektor Caritas diecezji koszalińskiej ksiądz Tomasz Roda liczy, że wiele osób i instytucji włączy się w akcję Tornister pełen uśmiechów. Apel, by włączyć się w akcję, przygotować wyprawkę, szczególnie wspierając dzieci ze środkowego Pomorza. Rodziny sobie radzą, chociaż trzeba wspierać i otaczać opieką i my w takiej formie cały czas utrzymujemy naszą akcję Tornister pełen uśmiechów, gdzie poprzez parafialne zespoły Caritas dostarczymy wyprawki jeszcze na Ukrainę i na Wileńszczyznę do tych polskich szkół i filii. Tam również dzieci czekają na nasze wsparcie. Tornistry do wypełnienia szkolnymi przyborami czekają w Caritas diecezjalnej i w oddziałach parafialnych. Transporty z wyprawkami pojadą z Koszalina na wschód pod koniec wakacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek bez kolejnego tytułu wielkoszlemowego. W finale gry deblowej w Roland Garros w parze z Amerykanką Bethany Matek-Sands przegrała 4-6 i 2-6 z Czeszkami Barborą Krejcikową i Katarzyną Siniakową. Dla Krejcikowej to drugi tytuł w Paryżu. Wczoraj w finale gry singlowej pokonała Rosjanka Anastazję Pawliuczenkową. Posłuchajmy, co po dzisiejszym meczu powiedziała nasza tenisistka. Przede wszystkim jestem generalnie zadowolona z wyniku. Brałabym finał w ciemno, mimo tego, że dzisiaj myślę, że ten mecz jakby nie był zbytnio skomplikowany. Wszystkie schematy, które grałyśmy, były dość proste. Przeciwniczki nie zmieniały zbyt dużo, ale po prostu były bardzo solidne i po prostu mniej psuły. Więc myślę, że wiemy jakby co poprawić i następnym razem na pewno zagramy lepiej przeciwko nim, jeśli zdarzy się okazja. Przed nami jeszcze jeden mecz we French Open, ten najbardziej prestiżowy. W męskim finale naprzeciw siebie staną lider światowego rankingu Novak Djokovic i po raz pierwszy na tym etapie wielkiego szlema Grek Stefanos Tsitsipas. W piłkarskich mistrzostwach Europy dziś trzy mecze. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się zapowiadające się arcydziekawie spotkanie Anglia-Chorwacja. O 18:00 Austria zagra z Macedonią Północną, o 21:00 Holandia z Ukrainą. Tymczasem w reprezentacji Portugalii, która rozpocznie turniej wtorkowym meczem przeciwko Węgrom, popłoch. Koronawirusem zakażony jest kopiący na co dzień w Manchesterze City. João Cancelo oczywiście został odizolowany od reszty zespołu. Reszta zawodników drży teraz o wynik testów w kolejnych dniach. My, jak wiedzą już chyba wszyscy, gramy jutro ze Słowakami. W pierwszym składzie chciałby wybiec Kamil Jóźwiak. Myślę, że jestem jeszcze na takim etapie w reprezentacji, że na pewno nie będę zły, gdybym był tym jokerem, bo wiem, że też mogę w tej roli pomóc zespołowi i na pewno, że marzeniem każdego jest granie w pierwszym składzie na Euro i to na pewno nie podlega żadnej wątpliwości. Ja też chcę zagrać w pierwszym składzie, dlatego taki jest mój cel. A nasi piłkarze lada chwila powinni lądować w Sankt Petersburgu. Jutrzejszy mecz ze Słowacją o 18:00. W kraju całkiem niedawno zakończyła się ostatnia kolejka Fortuna pierwszej ligi. Radomiak 2-0 wygrał w Radomiu z Koroną Kielce i wraca do Ekstraklasy po 36 latach. Wielkie gratulacje. Drugą ekipą z bezpośrednim awansem jest Bruk Bet Termalika Nieciecza. Dziś zremisował 0-0 ze Stomilem Olsztyn. W barażach powalczą GKS Tychy i ŁKS Łódź. W meczu tych drużyn padł remis po 1. Arka Gdynia, która 3-0 ograła w Głogowie Chrobrego i Górnik Łęczna, lepszy w stosunku 3-0 od Sandecji Nowy Sącz. Do rozgrywek Fortuna pierwszej ligi wrócimy w trzeciej stronie medalu, na którą zapraszam wspólnie z Adamem Maleckim tuż po 17:00. Na Podlasiu i Mazowszu miejscami grzmi i dość intensywnie pada. I tak według synoptyków może być na wschodzie aż do wieczora. W pozostałej części kraju też pochmurno, ale bez deszczu i burz. Za to wszędzie dość wietrznie, z porywami do 65 km na godzinę. W centrum 20 stopni, na pozostałym obszarze od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 15. Justyna Grabasz, Michał Jakubik. Dzień dobry Państwu. Of the prodigal, bigger than just check 1-2 in it. Some slip away from your view. We stay stuck in your face inside follicles. And like meat in a fungo, we stuffed in the jungle. Dog eat dog with no veg. We in the know without a ledge. Stood for a flag with no pledge. We were supposed to solve life puzzles. puzzles but won't even try. Went from highly evolved to just being high. Practice moderation, get your mind off of the couch. Work boots on, horse fans here to vouch. A lot of brooms are needed to clean up the ways of a world repeated, trapped in a maze. We need to try to get past games. Do it for those with your face and your last name. We don't have too much time in this life. Can't rewind. What we got? Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. Let's spin to the bone. Feel it down to your bones. Feel it, y'all. What we got? Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. Work. We up all night till light the sun. Work. The work is done. Bye. Provide the vibe. We up all night till the light that's out. Work, the work is done. Work, the vibe, the vibe. Yeah, baby, got work to do. Baby, got work to do. Work. The language she's speaking won't focus on weekends. Yeah, it's a plan, y'all. We got work to do. We got work to do. Work. No clock to punch in. No 12 o'clock luncheons. I said, do understand, y'all. We got work to do. We got work to do. Stay in bed, stay embedded with the hustle instead. Sandwich it between muscle and bread. Perspiration, my power. Looks like I'm being worked to the bone marrow. The soil is just as important as the seed. So toil. And you'll find the work done will breed opportunity and gain immunity from the dirt. But we just gotta work. We don't have too much time. Refren, od którego wyjątkowo trudno się uwolnić. Baby Got Work. I oczywiście Potato Head People i De La Soul. Ale ci z Państwa, którzy ten utwór znają, wiedzą pewnie, że to jest wersja zremiksowana. Zremiksowana i wydana w ostatni piątek, a za ten remiks odpowiada dwóch panów. DJ Jazzy Jeff i muzyk jazzowy Kaidi Tatum. Remiksem rozpoczęliśmy i remiksem zakończymy dzisiejszą audycję, czy już Państwo słyszeli, ale bez obaw mamy jeszcze całkiem sporo czasu, więc zanim to nastąpi, pojawi się oczywiście cała masa doskonałych utworów i przy okazji muzycznych premier. Dziś będziemy sięgać po różne gatunki, po muzykę z różnych krajów, także czeka nas mała, międzygatunkowa wędrówka. Jeśli mają Państwo ochotę się ze mną skontaktować, to oczywiście można pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A na dobry początek coś nowego od Jesse Ware. Mix. Jak zawsze, niezawodne. Jessie Ware i Eyes Closed. Utwór, który znalazł się na nowiutkiej reedycji albumu What's Your Pleasure. Albumu, który został wydany w zeszłym roku i bardzo słusznie odniósł ogromny sukces, ale jak się okazało, Jessie Ware, tworząc What's Your Pleasure, napisała nie 12, a prawie 50 utworów, więc niektóre z tych kompozycji, które z jakiegoś powodu nie pojawiły się na płycie, zostały wydane teraz. No i jest to, proszę Państwa, aż 8 doskonałych tanecznych smaczków, w tym jeden remix. Zresztą sama Jessie Ware mówi, że ta reedycja to po prostu doskonała wymówka, by nie kończyć imprezy, jaką była pierwsza wersja albumu. Resztę utworów już zostawiam Państwu na później i odsyłam do całości, a teraz wokalistka polska, która no, trochę mi Jessie Ware przypomina. A tak się złożyło, że kilka dni temu wydała świeżutki singiel zatytułowany Tańcz. Zasłoni okna zmęczone, one cierpią spojrzeń. Skieruj wzrok w drugą stronę. Nieważne co jest, jak to jest nic nie myśleć. Zgubić się w tej muzyce. Zamknij oczy czerwone i powiedz sobie głośno tańcz. Tańcz. Tańcz. Tańcz. Po co być, skoro płomień wciąż się prosi o spowiedź. Może dziś nas nie dorwie. Zapomnij proszę, nie mów, że to niemądre. Niech się pali ten ogień. Otwórz usta czerwone i powiedz mi do ucha tańcz. Kiwi i Tańcz to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. No, nie wiem jak Państwo, ale ja mam takie silne przekonanie, że ten jej płytowy debiut to będzie prawdziwa petarda. Szczególnie jeśli towarzyszyć jej będą tacy doskonali producenci jak bracia Sarapata, z którymi Kiwi od jakiegoś czasu współpracuje i którzy odpowiadają właśnie za wyprodukowanie utworu Tańcz. bardzo udana współpraca. No to teraz znowu wyjdziemy na moment za granicę, ale zostaniemy w towarzystwie takich nieco ciemniejszych, pochmurnych dźwięków. Ja się muszę jakoś dopasować do tej bardzo zmiennej pogody za oknem i do deszczu, który mnie koszmarnie zmoczył w drodze do radia. Dean Blunt i Kneel by Mouth. Człowiek, który posiada bardzo rzadko spotykaną umiejętność pięknego fałszowania. Dean Blunt w utworze Kneel by Mouth. I jest to, proszę Państwa, jeden z elementów nowej płyty Deana Blunta, Black Metal 2, która no właściwie bardzo mocno przypomina jedynkę, ale jako że ta jedynka była naprawdę świetna, to tutaj mamy po prostu kontynuację tej świetności w drugim albumie. 10 utworów idealnych wręcz do pochłonięcia właśnie podczas takiego deszczowego, wbrew pozorom pochmurnego popołudnia. Tak jak mówiłam, z Polski wyszliśmy tylko na moment, więc teraz wracamy i posłuchamy wyjątkowego utworu z wyjątkowej prawie koncertowej płyty, zatytułowanej pięknie, bo Księgi Ofeliowe. Ofelia i Dawno. jasny dajesz raj w metaforze. Wołaj, nie szukaj, przychodzę tu, jestem twoja już. Niezwykle lubię jej głos i niezwykle lubię jej cudowną wrażliwość. Doskonała Ofelia, czyli Iga Kreft w utworze Dawno. Jest to, proszę Państwa, utwór z płyty, która miała być trasą koncertową, ale niestety pandemia te koncertowe plany pokrzyżowała, więc Ofelia zdecydowała się nagrać swoje utwory ponownie i wydać je w wersji live dla tych, którzy kupili bilety na te odwołane koncerty. Fizyczna wersja albumu jest dostępna tylko dla niedoszłych koncertowiczów, ale kilka dni temu album pojawił się w wersji cyfrowej, więc można posłuchać koncertu prawie w całości i wejść w ten niesamowity, naprawdę magiczny świat Ofelii. A my, pozostając przy nowościach płytowych z Polski, wejdziemy w magiczny świat Leskiego. Wino i planszowe gry. czyli taki mały zapis pandemicznych doświadczeń. To leski i planszówki. Planszówki, po które chyba każdy z nas chociaż na chwilę sięgnął podczas tej domowej izolacji. I to jest utwór z najnowszej płyty Leskiego zatytułowanej Super Sam, która no właśnie w dużej mierze opowiada nie tylko o planszówkach, ale w ogóle o tych wszystkich elementach pandemicznej rzeczywistości, takich jak na przykład odchudzanie, bo tego też pewnie wielu z nas próbowało. A album zamyka kompozycja poświęcona Fiatowi 126P. Bardzo Państwu polecam, szczególnie, że głos Leskiego to jest brzmienie, które fantastycznie relaksuje. No to pozostaniemy przy męskich głosach i przy lekkich gitarowych dźwiękach. José González. Action, reaction. Stay with it, hang on, engage, disengage, deal with it, head on. Head on. Przepiękne gitarowe dźwięki i środowa nowość. Head On i Jose Gonzalez. Przed chwilą dostałam sygnał od jednego ze słuchaczy, że moja skrzynka mailowa jest zapchana, więc jakby co, sprawa już uratowana i chwilowo odetkana, więc można się ze mną kontaktować i przede wszystkim podsyłać swoje muzyczne propozycje, szczególnie te z kategorii nowości. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Za chwilę pojawi się jedna z takich propozycji muzycznych podesłanych przez Państwa, podesłanych właściwie od jednego ze słuchaczy, ale zanim to, jeszcze na chwilę pozostaniemy w klimatach gitarowych, choć trochę dla tej grupy nietypowych. King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli ekipa, która tworzy albumy z prędkością światła, choć utwór, który pojawi się za moment, to element dopiero drugiego ich albumu w tym roku. Interior People. We'll be right back. King Gizzard and the Lizard Wizard i Interior People z albumu Butterfly 3000, które mam wrażenie brzmi zupełnie inaczej niż poprzednie dokonania grupy. Nieco łagodniejszy, nieco mniej psychodeliczny, ale bardzo spójny i niezmiennie wciągający. No to teraz obiecany chwilę wcześniej utwór od jednego ze słuchaczy, czyli chyba już stały element tej audycji. Propozycja od pana Mariusza z Wrocławia i to propozycja niezwykle taneczna. Tak taneczna, że nie mogę się już doczekać, więc nie przedłużając, Wandu Game i Zoromi. Abana, abana, abana. Sorrow me. It is a good sorrow. Sorrow me. Abana, abana, abana. Sorrow me. Tu n'es pas sympa. Sorrow me. Tu n'es pas sympa. Sorrow me. Cudowna porcja muzycznego słońca, afropopowa grupa Wandu Game. Panu Mariuszowi oczywiście dziękuję bardzo za to doskonałe polecenie. A Państwa zachęcam do tego, żeby tych propozycji muzycznych podsyłać jak najwięcej, a ja na pewno w przyszłym tygodniu któryś z tych utworów zaprezentuję na trójkowej antenie. 7 minut zostało nam do godziny 16, więc niestety audycja, czy już Państwo słyszeli, dobiega końca.